Başımda pis bir ağrı, geride bıraktıklarımsa bir avuç insan. Yorulduğum doğru fakat hayallerimi elime aldım. Gözlerimi kapatıp bir okyanusta derine daldım. Biraz olsun huzur, biraz olsun mutluluktu isteğim. Ve hayat yere düşürdü, parçalandı mavi gömleğim. Ellerimse kana bulandı bilmeden. Ufka bakan gözlerimden yaş boşaldı aniden. Ben daldım öyle umutlarıma. Kimisi benim, kimisi değil. Kimisi bizim, kimisi değil. Kimse kimse kimde değil. Kimisi gerçek, kimisi rüya. Birisi doğru, birisi yalan. Birisi güldü, diğeri dalda yaprak oldu kopan. Saf ve temiz duyguların yeri dünya değil artık. Kirlendi bütün kalpler, insanlar yordu beni. Kaybolduğum maviliğin atı dünya değil artık. Zehirlendi tüm hayatlar, bu insanlar yordu beni. İnsanlar yordu beni. Kaçamadım hiçbirinden. Hepsi farklı ama hepsi kötü birbirinden. Gelip al beni buradan, ben yoruldum. Dünya gibi döner insan kendinden. İnsanlar yordu beni, kaçamadım hiçbirinden. Hepsi farklı ama hepsi kötü birbirinden. Gelip al beni buradan, ben yoruldum. Dünya gibi döner insan kendinden. Sabah kalkarım masamda, ekmek durur bayatlan. Artık uyan ve kalk sen de şu yataktan. Yoruldum anlatmaktan, yoruldum hayattan. Çıkan her engelde yoruldum satılmaktan. Gece uykusuz kalıp yoruldum ağlamaktan. Yorulduysan yasla başını, umutla düşün. Bir hayale dal, sonra gökyüzüne kanatlan. Geriye baktığımda kaldı hatıralar eskiler. Büyüdüğüm zamanla doldu artılar ve eksiler. İnsanların biri gelir ve biri gider. Biri kalır, biri döner ve belki seni sever. Yüzüm var hep, günler geçer düşünmekle. Kurduğum filmler kafamda birkaç tane kuruntu. Ve sorma kadın, biliyorum ki birçoğu da unuttu. Bugünü yaşıyorum çünkü yarınlara umuttu. İnsanlar yordu beni, kaçamadım hiçbirinden. Hepsi farklı ama hepsi kötü birbirinden. Gelip al beni buradan, ben yoruldum. Dünya gibi döner insan kendinden. İnsanlar yordu beni, kaçamadım hiçbirinden. Hepsi farklı ama hepsi kötü birbirinden. Gelip al beni buradan, ben yoruldum. Dünya gibi döner insan kendinden.